د تعظیم د پاره د احترام د پاره دمره حدا پوری ټیټیدل چې د رکوع سره جوړ شي یا د سجدي سره جوړ شي، یعنی سړی رکوع یا سجده وکي د احترام د پاره یو انسان ته، نو دمره حدا پوری ټیټیدل دا ناجایز او حرام دی. د الله سبحانه و تعالی نه ما سوا بل چاته رکوع او سجده کول صح حرام عمل دی. دا په دې شریعت کې حرام شوی دی. انسان به بل چاته رکوع او سجده د الله تعالی نه ما سوا بل چاته به رکوع او سجده نه کوي، نه به د احترام لپاره دومره حده پورې ټیټیږي چې رکوع یا سجدې حد ته ورسي. دا حرام عمل دی.